την αγάπη σας και τα αναμένα φώτα της καρδιάς σας. Ερμής Χατζηστρατής στο στούντιο του Πειραιά. Ερμή, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Έχω να σε δω πολύ καιρό, ναι. Και θέλω να σε πάω πολύ πίσω. Όταν πρωτογνώρισες το Music Heaven και πώς έγινε αυτό? Λοιπόν, άκου τι γίνεται. Είναι χρόνια αυτή η ιστορία με το Music Heaven. Πολλά χρόνια. Με σύστησε στο Music Heaven ένας πολύ καλός μου φίλος και παλιός μου συνεργάτης σε μια παλιά μπάντα που ήμουν μαζί, ο Βασίλης ο Χαρδαλιάς. Ο οποίος Βασίλης είναι αυτή τη στιγμή στην Αγγλία. Λοιπόν, και να φανταστείς, έχω έρθει τόσες φορές σε αυτό το παρτάκι που κάνετε κάθε χρόνο και δεν έχω παίξει ποτέ. Και λέω, πότε θα παίξω επιτέλους κι εγώ σε αυτό το πράγμα? Έμα πια. Έχω δει τόσους φίλους μου να παίζουν. Και λέω, κοιτάδεις, γιατί δεν έχω κανονίσει εγώ να πάω παίξω κάποια στιγμή σε αυτό το πράγμα. Αυτή την πολύ ωραία γιορτή που κάνατε. Έχω έρθει στην αυλαία. Είναι και ένα άλλο, δεν θυμάμαι. Στην αυλαία, ναι, βέβαια. Στην αυλαία έχω έρθει και σε ένα άλλο θυμάμαι, έχω πει πόσες φορές έχω σωστά, έρθει. Σωστά. Στο επόμενο, ελπίζω. Με μακάρι, παιδιά, περιμένω να με κλείσετε. Εννοείται. Από τώρα θα με κλείσετε. Λοιπόν, έχεις μαζέψει σήμερα 12 σφαίρες, 12 αγαπημένα σου τραγούδια, τα οποία φαντάζομαι σημαίνουν διάφορα πράγματα για σένα. Είναι η περίοδος που κάτι σου κάνουν. Με δυσκόλεψες λίγο όταν μου λες 12, γιατί 12, ξέρεις, για ένα μουσικό είναι. Από τι να διαλέξω τώρα, τι τα ξέρεις τώρα. Πήγες να μου περάσεις τη ζούλα 14. Πήγα να περάσω 14, αλλά λέω εντάξει, οκ. Κόψτε αυτά τα δύο, γιατί απλά μ' αρέσουν και τρελαίνομαι να τα ακούω. Τα κόψα στο μουσικό τελωνίο αυτά. Ακριβώς, ναι, ήτανε φόρος. Βασικά, ναι, προσπαθούσα να καλύψω διάφορους λόγους που έχει το καθένα. Και λέω, οκ, ας είμαι αυστηρός, 12 το καθένα αντιπροσωπεύει κάτι σημαντικό, ας πούμε. Έτσι. Ή απλά μου αρέσει πάρα πολύ σε σημείο που δεν μπορούσα να το βγάλω. Συμφωνώ. Και ποιο έχεις διαλέξει πρώτο? Ποιο έχω διαλέξει πρώτο? Τον Κωστή, από ό,τι βλέπω. Εγώ λέω ναι, να ξεκινήσουμε με τον Κωστή, γιατί ο Κωστής είναι μεγάλο influence και θεωρώ απλά ότι είναι η μεγαλύτερη μου επιρροή τα τελευταία χρόνια. Ποιο κομμάτι? Να το κρατήσουμε έκπληξη, τι λες? Εγώ λέω να το πούμε. Εντάξει, να το πούμε. Λοιπόν, είπα να μην βάλω ένα από τα πολύ εμπορικά του. Είπα να... Όχι, εμπορικό είναι και αυτό, πασίγνωστο. Εντάξει, είναι. Είναι πασίγνωστο και αυτό. Απλά με έχω πιάσει στις συναυλίες, γιατί τον έχω δει κανένα 2, 3, 4, 5 φορές, να το τραγουδάω με πάθος, γιατί μου θυμίζει κάτι από τα παλιά. Mm-hmm. Δεν ξέρω γιατί. Μου θυμίζει λίγο κάτι παλιό. Λέμε για το άσε με να μπω. Mm-hmm. Και θέλω να σε ρωτήσω, έτσι να σε βάλω κατευθείαν στα βαθιά και να πεις πόσο εύκολα μπορεί να πει κανείς άσε με να μπω στα ενεργά μουσικά δρόμενα και μπαίνει τελικά. Αχ. Τώρα ξέρεις μια ερώτηση, κάνει μια ερώτηση η οποία είναι θάνατος. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Δηλαδή, όχι ότι... Δεν θεωρώ καν ότι εγώ έχω μπει, να καταλάβεις. Το να μπεις είναι κάτι... Ίσως σημαίνει ότι ζεις από αυτό. Δεν ξέρω τι σημαίνει να μπεις. Ίσως σημαίνει το να σε ξέρουνε. Και ας μην ζεις από αυτό. Δεν είναι εύκολο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι με το ίντερνετ και λοιπά υπάρχουν πολλοί, ξέρω εγώ, τρόποι για να σε μάθει κάποιος και λοιπά. Αλλά πάλι, επειδή ακριβώς το ίντερνετ είναι απλά άλλος ένας τρόπος για να είναι ακόμα περισσότεροι αυτοί που θέλουν να βγουν προς τα έξω, και πάλι χάνεσαι. Οπότε και άμα βάλεις κι άλλον έναν παράγοντα την, ας πούμε, την κρίση των δισκογραφικών και όλο αυτό το πράγμα του, το οποίο ξέρεις, οι παλιές δισκογραφικές κλείνουν, οι καινούργιες ανοίγουν με άλλους τρόπους, λειτουργούν κλπ. Κλπ. Πάλι ένα ξεκαθάρισμα γίνεται στο ποιος πουλάει, ποιος δεν πουλάει, ξέρεις, όλο αυτό το παιχνιδάκι τέλος πάντων, το οποίο παραπέμπει και πάλι στα παλιά. Άρα. Και να μπεις, δεν ξέρεις πού θα κάτσεις, πόσο θα κάτσεις. Θα σου πω κάτι το οποίο τελικά το γράψανε οι Κατσιμιχαίοι πάρα πολύ ωραία και τίποτα δεν έχει αλλάξει και τίποτα δεν είναι όπως παλιά. Το λέω στη ζωή μου συνέχεια αυτό το πράγμα. Η Ελλάδα ζει ένα τέτοιο πράγμα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή μεταλλάσσεται, αλλά δεν φεύγει αυτό το οποίο ζούσαμε πριν. Είναι αλλιώς, αλλά και πάλι. Ξανάρθα χαράματα για να σε συναντήσω. Της γούνας μου τα ράματα είπα να αφήσω πίσω. Φταίω το ξέρω έσφαλα τη νύχτα που είπα δύο. Μα νόμιζα πως φλερτάρες τον μπάρμαν τον αχρίο. Άσε με να μπω, μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω. Δυο κουβέντες να σου πω, άνοιξέ μου είμαι απ' έξω κρυώνω. Άσε με να πω, μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω. Δυο κουβέντες να σου πω, άνοιξέ μου είμαι απ' έξω κρυώνω. Η ζήλια γίνεται παράφορα και πάθος. Και κάθε της ξημέρωμα με οδηγεί στο λάθος. Όσοι ζηλεύουν μάτια μου, να ξέρεις αγαπάνε. Και όσοι αγαπάνε μάτια μου, στο βάθος σε πονάνε. Άσε με να πω, μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω. Δυο κουβέντες να σου πω, άνοιξέ μου είμαι απ' έξω κρυώνω. Άσε με να μπω, μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω. Δυο κουβέντες να σου πω, άνοιξέ μου είμαι απ' έξω κρυώνω. Άσε με να πω, μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω. Δυο κουβέντες να σου πω, άνοιξέ μου είμαι απ' έξω κρυώνω. Άσε με να πω, μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω. Δυο κουβέντες να σου πω, άνοιξέ μου είμαι απ' έξω κρυώνω. Λοιπόν, μας άφησε να μπούμε ο Κωστής ο Μαραβέγιας και εγώ λέω να ακούσουμε κάτι από την δισκογραφική σου δουλειά, η οποία καταρχάς πότε κυκλοφόρησε, Ερμή? Κυκλοφόρησε το Μάρτιο. Ναι, το Μάρτιο, το Μάρτιο. Πόσα τραγούδια έχει? Πήγαμε για 10, αλλά μας βγήκαν 9. Λοιπόν, θα σου πω, είναι μια, θα την πω πολύ γρήγορα την ιστορία. Είχα γράψει μια διασκευούλα ενός κομμάτιου, δεν ξέρω αν κάνει να το πούμε τώρα. Δεν πειράζει. Δεν τρέχει. Λοιπόν, είχα κάνει μια διασκευούλα του Hit the Road Jack. Στα ελληνικά. Με πολύ έξυπνο στίχο. Δηλαδή είμαι περήφανος για τη διασκευή που έχω κάνει. Θα μου πεις, δεν είναι και πολύ πρωτότυπη ιδέα σου, ρε φίλε. Αλλά είχε πλάκα. Ναι. Που λέγα πολύ τρέλα με αυτό το κομμάτι και μ' άρεσε. Λοιπόν, και δεν μου δώσαν την άδεια. Δεν έριχνα πινελίκια και τέτοια, να φανταστείς, έτσι. Ήταν πολύ, πολύ straightforward, έτσι, εύκολο, όμορφο, χαρούμενο. Αλλά δεν μου δώσαν την άδεια να το βγάλω. Και ακόμα δηλαδή με παραξενεύει. Λέω, καλά ρε παιδιά, ας πούμε, πώς γίνεται? Έχουν δώσει άδεια να βγει ένα σωρό samples να βάζουν σε pop κομμάτια, ξέρω εγώ από εδώ. Κάνουμε ένα tribute, ας πούμε. Γιατί εντάξει, μια διασκευή είναι tribute ουσιαστικά, έτσι. Παίρνεις ένα κομμάτι που αγαπάς, τιμάς τον άλλον. Σωστά. Έτσι. Ναι. Γιατί. Προς Θεού. Και το κάνει. Και δεν μου έδωσε την άδεια, ναι. Ακόμα δεν ξέρω για ποιο λόγο. Anyway, πήγαμε λοιπόν για 10 και μας έκανε 9. 9 λοιπόν. Αυτό. Συντελεστές. Συντελεστές βασικά είναι οι Squarepants. Πρώτα απ' όλα η μουσική μου είναι τα παιδιά με τα οποία παίζω μαζί στα live. Έτσι. Ο Κώστας ως μόνος που ο Κώστας ως μόνος ουσιαστικά έχει κάνει τη συντριπτική πλειοψηφία των ηχογραφήσεων, των μίξεων, των ένα σωρό πράγματα. Μην ήταν ο Κώστας, δεν γινόταν τίποτα, δεν καταλάβεις. Είναι ο παλιός μας ο μπασίστας, ο Στάνος ο Καρακαντάς, είναι ο Νίκος ο Ρούσος στα ντραμς, ο Θάνος επίσης είχε παίξει και πλήκτρα, είναι η Μύρια Μαδραμών Μουντάδας που έγραψε τα τρομπονάκια, είναι ο Μάκης ο Τζανής που κάνει τη φωτογράφηση και το σχεδιασμό, η Γεωργία Κιούλια, πολύ πολύ. Και στα περισσότερα υπογράφεις και μουσική και στίχους. Α, για μουσική και στίχους, ναι, εντάξει. Είναι κάποια κομμάτια δικά μου που τα έχω γράψει μουσική στίχους εγώ. Είναι κάποια τα οποία έχω γράψει μουσικούλα και στίχους μου έχουν δώσει κάποιοι πάρα πολύ καλοί συνεργάτες. Τους ευχαριστώ όλους. Είναι τιμή μου. Και ειδικά, πάμε για μια καρδιά, νομίζω. Το μια καρδιά είναι δικό μου, αν δεν κάνω λάθος. Δεν κάνεις λάθος. Όχι, δεν κάνω λάθος. Ναι. Είναι δικό μου και είναι το πρώτο κομμάτι του δίσκου που είχα γράψει. Κι εγώ ποτέ ξανά δεν θα στο πω. Έχεις αφήσει μια καρδιά μονάχη μες στην παγωνιά, μονάχη μέσα στο πιωτό, στην έρημο, στον πανικό. Έχεις αφήσει μια καρδιά μονάχη μες στην παγωνιά, μονάχη μέσα στο πιωτό, στην έρημο, στον πανικό. Έχεις αφήσει μια καρδιά μόνο για σένα να χτυπά, μόνο για σένα να πονά, να σου φωνάζει δυνατά. Έχεις αφήσει μια καρδιά μόνο για σένα να χτυπά, μόνο για σένα να πονά, κι αν δεν τη θες σου λέω για. Να δώσουμε και καμία καλησπέρα, να στείλουμε καλησπέρα στην Μαρίτα, η οποία θα είναι στη ραδιοφωνική σας παρέα μετά τις 10. Στον Ανώνυμο, στη Μερούλα, στη Θεσσαλονίκη, στο Γρηγόρη, στο Στέφανο, στη Λίνια, στη Λουσία και πάμε στη δεύτερη σφαίρα. Mm-hmm. Βάγια Κοντίος. Βάγια Κοντίος. Τους λατρεύω από μικρός. Το Don't Cry for Louis είναι το όνειρό μου να το κάνω διασκευή. Πραγματικά. Είναι κομματάρα. Don't Cry for Louis, γιατί πράγματα δεν αξίζουν δάκρυα και στεναχώριες? Γιατί πράγματα δεν αξίζουν δάκρυα? Για πάρα πολλά πράγματα για τα οποία αυτή τη στιγμή κλαίμε και στεναχωριόμαστε. Ξέρεις, έχουμε μπλέξει ένα μικρό κόσμο καθένας που νομίζουμε ας πούμε ότι το iPhone δεν δουλεύει, τι έπαθα. Δηλαδή ένα τέτοιο πράγμα, έχουμε μπει σε κάτι τέτοια τρυπάκια και στεναχωριόμαστε γιατί δεν δουλεύει το iPhone ας πούμε. Σου είπα τώρα παράδειγμα έτσι, ναι. Δηλαδή είναι χαζό. Υπερβολές δηλαδή. Είναι χαζό βέβαια αυτό που λέμε, αλλά πραγματικά σκέψου πόσο κόσμος εκεί έξω ξυπνάει ένα πρωί, δεν μπορεί να μπει στο Facebook και παθαίνει σύγχυση. Σου λέει πω ρε παιδάκι μου, η κοινωνική μου ζωή θα πάθει κάτι ας πούμε. Όχι παιδιά, δεν θα πάθουμε τίποτα. Δεν θα πάθουμε τίποτα. Άμα σηκωθούμε και ανοίξουμε το παραθυράκι και μυρίσουμε λίγο αέρα και μιλήσουμε κανέναν άνθρωπο και δεν πούμε στο Facebook και δεν το iPhone και δεν το ένα και το άλλο, μια χαρά είναι όλα. Μια χαρά είναι όλα. Αυτά δεν αξίζουν δάκρυα. I gave up all my friends, my girls from out of town. Bought her what she wanted, yet she let me down. When she saw me crying, she said I had no heart. When my heart was bleeding, she turned around and laughed. Girls, don't cry for Louis. Louis wouldn't cry for you. When you walk the streets for Louis, you better do what Louis tells you to. I met Louis on a hazy morning when the bars were closing down. He said, honey, I really like your prancing. You and I will burn this town. This woman, sir, misled me, hurt me in my pride. Who are you to judge me? Who are you to take her side? She cheated on me, mister, told me nothing but lies. I just had to teach her not to overstep the line. Girls, don't cry over Louis. He wouldn't waste a tear on you. When you walk the streets for Louis, you ain't walking down no avenue. I met Louis on an early morning in a sleazy part of town. I was gypsy. Λέω να πάμε σε μια ξύλινη παρέα. Έτσι. Θα μας τραγουδήσουν για ποια και ποιοι. Λοιπόν, μιλάμε για τα ξύλινα σπαθιά και τη Ρίτα. Mm-hmm. Με την απίστευτη μπασογραμμή στην αρχή. Έτσι. Εντάξει, τι να πεις. Είναι εφηβεία. Εγώ πέφτω κάτω στα γόνατα, προσκυνάω Παυλίδη. Είμαι παυλιδικός του κερατά, ξέρω εγώ, δηλαδή τον λατρεύω τον Παυλίδη, τον θεωρώ ότι αν δεν ήτανε Έλληνας και ήτανε, ξέρω εγώ, της βρετανικής σκηνής, γιατί το πιστεύω ότι ο άνθρωπος την ακούει τη βρετανική σκηνή και πάντα την άκουγε, νομίζω ότι αν δεν ήταν Έλληνας θα τον ήξερε όλος ο κόσμος. Είναι απίστευτος. Τώρα που μιλήσεις για τη βρετανική σκηνή, όταν ήσουν στο Μάντσεστερ, επηρεάστηκες μουσικά από τα εκεί ακούσματα? Για τη μετέπειτα λοιπόν, δημιουργική σου. Θα εκπλαγείς. Όχι. Όχι, Όχι. Και ήμουνα και στο κέντρο της βρετανικής μουσικής, δηλαδή το Manchester, έτσι. Δηλαδή οι περισσότερες μπάντες από το Manchester βγαίνουν ή από το Liverpool, ξέρω εγώ. Δεν επηρεάστηκα πολύ από εκεί, διότι άμα σου πω ότι ήμουν πολύ απασχολημένος να παίζω σε ελληνικά μαγαζιά ξέρεις, όλα αυτά τα ελληνικά που έλειπες όλους τους φοιτητές να ακούνε και έπαιζα αυτά. Δεν άκουγα πάρα πολύ τότε. Και ήμουνα και λίγο πιο οπισθοδρομικός. Είναι περίεργο να το λες αυτό το πράγμα. Να το πιστεύεις όταν ήσουν πιο μικρός, ότι ήσουν οπισθοδρομικός και ότι μεγαλώνεις και ανοίγει το μυαλό σου. Είναι περίεργο. Πρωτότυπο. Ναι, κι όμως. Μέσα στο τραγούδι λέει ότι βρήκε την αγάπη του τη Ρίτα και έχει αλλάξει η Ρίτα κλπ. Συναντάς ανθρώπους μετά από καιρό και συνειδητοποιείς ότι έχουν αλλάξει, όχι απαραίτητα εξωτερικά, αλλά συμπεριφερειακά απέναντί σου. Ισχύει σε σένα αυτό? Ναι. Ναι. Μήπως τέτοιοι άνθρωποι δεν αλλάζουν, απλά εμείς δεν έχουμε τη διορατικότητα να τους δούμε και βαθαίων εξ αρχής? Εγώ θα στο γυρίσω αλλιώς. Νομίζω ότι ξεχνάς ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Βάζεις μέσα και τον εαυτό σου. Ίσως έχεις αλλάξει κι εσύ. Καταλαβες. Συνήθως η λύση είναι κάπου στη μέση, λέει ένας φίλος μου πολύ καλός. Λοιπόν, έχεις αλλάξει και εσύ, έχουν αλλάξει και αυτοί. Όσο προχωράει ο καιρός, κάποια πράγματα δεν ταιριάζουν πια. Μπορεί να μην ταιριάζουν. Αυτό σημαίνει ότι όσο επιτοπλίσω, μάλλον φταίνε και οι δύο. Φταίμε και οι δύο, που λέει. Πάμε παρακάτω. Στο βράδυ την αγάπη μου τη Ρίτα. Κλώτσα και τον πύργο ρίχνε πέτρες στα καράβια. Κοίτα με στα μάτια μη φοβάσαι, λέει, κοίτα. Ρίτα την άδω μωρό μου, έχω μείνει άδεια. Πες μου πως μπορείς να τα ξεχάσεις όλα εκείνα. Τα μοίρα που κάναμε να φύγουμε παρέα. Έχεις πει μαζί θα την περνάμε πάντα αφήνα. Πάντοτε οι δυο μας θα την βγάζαμε ωραία. Ρίτα, αλλάζει τώρα πια, δεν την τρομάζει η νύχτα. Τα φώτα όχι πια, όχι όμως πρώτα. Σίδερο και ατσάλι. Βρες μου έναν τρόπο να μην τρέπομαι να ζήσω. Ρίτα μου έχουν βάλει δύναμη της στο κεφάλι. Ρίτα μην πεθαίνεις, μη μ' αφήνεις να σ' αφήσω. Ρίτα αλλάζει τώρα πια, με την τρομάζει η νύχτα. Τα φώτα όχι πια, όχι όπως πρώτα. Ρίτα το ξέρει, ατομίζει το μαχαίρι. Ρίτα, σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα. We'll be right back. γκόμενα που παίρνει από λόγια. Έφευγες πάντα όταν έβλεπες τα ζόρια. Κι όμως σου άρεσε να παίζεις με τα γόρια. Δεν ήσουν για τα δικά μου κυβικά. Κι ότι δεν θα δίνα για να ήμουν κοντά σου. Να με κράτεγες μέσα στην αγκαλιά σου. Κι ότι δεν θα δίνα για να είχα μια ματιά σου. Να σε δική μου γι' αυτό στάσου. Το να γουστάρεις να κολλάς και να ερωτεύεσαι. Δεν είναι φάρμακο γι' αυτό και δεν κατρέπεσαι. Το να γουστάρεις να κολλάς και να ερωτεύεσαι. Δεν είναι φάρμακο γι' αυτό και δεν κατρέπεσαι. Το να γουστάρεις να κολλάς και να ερωτεύεσαι. Δεν είναι φάρμακο γι' αυτό και δεν κατρέπεσαι. Το να γουστάρεις να κολλάς και να ερωτεύεσαι. Δεν είναι φάρμακο γι' αυτό και δεν κατρέπεσαι. Τα αισθήματά σου ήταν όλα δανεικά. Στο τέλος μ' άφησες μονάχα με ένα γεια. Έφυγες μ' άφησες μονάχο μου να πάρει. Πού να σε πάλι, άδειο κεφάλι. Μα η θύμησή σου με πάει μακριά. Τα λόγια που έλεγες μου πήραν τα μυαλά. Σπάσε τη σιωπή σου, δώσ' μου το φιλί σου. Θέλω εδώ και τώρα να είμαι μόνο μαζί σου. Το να γουστάρεις να κολλάς και να ερωτεύεσαι. Δεν είναι φάρμακο γι' αυτό και δεν κατρέπεσαι. Το να γουστάρεις να κολλάς και να ερωτεύεσαι. Δεν είναι φάρμακο γι' αυτό και δεν κατρέπεσαι. Το να γουστάρεις να κολλάς και να ερωτεύεσαι. Δεν είναι φάρμακο γι' αυτό και δεν κατρέπεσαι. Το να γουστάρεις να κολλάς και να ερωτεύεσαι. Δεν είναι φάρμακο γι' αυτό και δεν κατρέπεσαι. Heaven, ζωντανό παρέιστικο ραδιόφωνο. Η λύση βρίσκεται κοντά στην ίδια τη ζωή σου. Στον τόπο το δικτυακό του μουσικού σου παραδείσου. 24 ώρες μαζί σου. Radio Music Heaven. Έλα και εσύ. Του μουσικού σου παραδείσου. Να καλησπέρισουμε και το Στέλιο και τη Χλώη που μόλις συντονίστηκαν. Ποιο ακούσαμε, Ερμή? Τι ακούσαμε? Α! Λοιπόν, ακούσαμε τη Λολίτα μου. Αχα. Το κομματάκι που θα ήθελα να γίνει η δική μου ρήτα, ας πούμε, και καλά. Εντάξει, προφανής οι επιρροές από τον Παυλίδη και τα σπαθιά, έτσι. Εντάξει. Αρκετά δυναμικό και πολύ ωραίο. Ναι, ναι, μ' αρέσει το κομμάτι, μ' αρέσει. Ξεπατωθήκαμε για να το φτιάξουμε, δηλαδή, κιόλας. όχι, εντάξει. Είναι... Το αγαπάω πολύ το κομματάκι αυτό. Μ' αρέσει πολύ. Είναι η ροκ μου επιρροές. Πάμε να ακούσουμε την τέταρτη σφαίρα, η οποία βέβαια δεν είναι ροκ, ναι. Αλλά τι είναι? Τι είναι? Έλα μου ντε. Για πες μου. Μποσανόβα. Θα το έλεγες και Μποσανόβα. Ας πούμε. Όχι, Μποσανόβα είναι, εντάξει. Κοίταξε, είναι κομμάτι της εφηβείας μου και αυτό είναι το πρώτο κομμάτι με τον οποίο γνώρισα τον Φίβο Δελιβοριά, έναν από τους πιο σημαντικούς τραγουδοποιούς του σήμερα και θα έλεγες και του χτες βέβαια, γιατί είναι από τα 90's ο Δελιβοριάς, αλλά anyway. Ένας πολύ εναλλακτικός τύπος, τον έχω δει αρκετές φορές. Με το κομμάτι αυτό είναι αυτό το feeling που έχει μερικές φορές, που το είπα και πριν, αλλά δεν το είπα καλά. Είναι ότι είναι καινούριο, αλλά ταυτόχρονα είναι και παλιό. Δηλαδή αυτό το... Μα εγώ έχω περάσει αυτό το στάδιο και είναι το σπίτι μου άδειο, βγαίνω νύχτα, κοιμάμαι πρωί και έτσι όπως το πηγαίνει το μελωδικό μου, φέρνει πολύ, ξέρω εγώ, πριν 60's, 50, ξέρω, κάτι πολύ παλιό ας πούμε. Και αναφέρεται και σε παλιά πράγματα βέβαια, Φίνος Φίλμς, Ντόναλντ Τακ. Σωστά. Μποσανόβα του Ισαΐα λοιπόν. Mm. Φαντάσου ο χώρος του Ισαΐα να ήταν πραγματική Μποσανόβα και να χόρευαν όλοι εκείνη τη στιγμή του γάμου. Με τι μουσικές θα ήθελες να καταπιαστείς στο μέλλον και τι θα σε εντρίγκαρε να διασκευάσεις? Κοιτάξτε, το Don't Cry for Louis πραγματικά έχω σχέδιο να το διασκευάσω κάποια στιγμή. Θέλω να το κάνω ένα πολύ σκοτεινό jazz πράγμα τύπου, πώς να το πω, πώς το λένε τον Αυστραλό, έτσι, τον εναλλακτικό, τον τύπο που έχει έρθει τόσες φορές στην Ελλάδα και όλο ξεχνάω το όνομά του. Να δεις. Με τους Bad Seeds, πώς το λένε. Τον Nick Cave. Τον Nick Cave, μπράβο, μπράβο. Θέλω να κάνω ένα τέτοιο πράγμα, ας πούμε, στο Don't Cry for Louis. Ένα έτσι dark killer, ρε παιδί μου. Εκεί τώρα θα κλάψει ο Louis σίγουρα. Εντάξει. Θα φοβηθεί. Να φοβηθεί καλύτερα. Θα σκιαχτεί. Όχι, όχι. Θα ήθελα να κάνω ένα τέτοιο πράγμα. Και ίσως. Τώρα θα σου πω κουλό, δεν θα το περιμένεις. Θα ήθελα να γράψω ένα ωραίο ζεμπέκικο. Αλλά ζεμπέκικο εναλλακτικό. Με ηλεκτρική κιθάρα αντί για μπουζούκι. Α, όχι απαραίτητα. Δεν εννοώ δηλαδή σαν του Ξηδού στο... τα κόκκινα τα μπλουζ που είχε δώσει στο Μητροπάνο. Ναι, ναι. Ας πούμε, όχι κάτι τέτοιο. Κάτι πιο πολύ σαν αυτό που... του, ας πούμε... Να, ένα ύφος είναι του Μαχαιρίτσα, ας πούμε, το λέω να την κάνω σιγά σιγά, ας πούμε, που είναι τύπου ζεμπέκικο, ας πούμε. Ένα τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρω, το ξέρεις, είναι πώς θα σου βγει. Θα ήθελα, αλλά δεν ξέρω αν θα το κάνω. Να σας θυμίσουμε ότι είστε στο ραδιόφωνο του Music Heaven, αφιερωμένο εξαιρετικά. Ο Δέος φιλοξενεί τον Ερμή Χατζηστρατή σήμερα με το δικό του δωδεκάσφαιρο. Ζούσαμε σε άλλη εποχή, ίσως και να είχαμε παντρευτεί, ίσως και να είχαμε ήδη παιδιά, που πάρω σπίτι πεθερικά. Ίσως να φοράγες μπικουτί και μια ρόμπα μισ' ανοιχτή, να μπαίνει ο ήλιος, να βλέπω το φως, να πάβει ο αέρος, να είναι τυφλός. Θα άλλαζε νόημα κι Κυριακή, δεν θα ήταν πια μελαγχολική. Στη κερατέα και στο γραμματικό, στις σούβλες τα παλιά μας εγώ. Μα εγώ το έχω πέρασει αυτό το στάδιο κι είναι το σπίτι μου άδειο. Βγαίνω νύχτα, κοιμάμαι πρωί και εσύ στα αστέρια βλέπεις μόνο και της καρδιάς τα επεισόδια, προτιμάς να τα δεις στη TV. Ο Ντόναλντ Ντακ, ο Κλαρκ Γκέιμπλ και ο Βουτσάς Ματέος θα περιμένουν για μας. Τα είδη πρικό στα επιπλάδικα, θα διαφημίζονται άδικα. Τα φωτοάλμπουμς θα μένουν λευκά, ρύζι θα τρώμε μόνο λάπα. Εμείς δεν ζούμε σ' άλλη εποχή, η μοίρα μας έταξε σ' αυτή, που ο ουρανός δεν κρύβει από πάνω Θεό, κι εσύ είσαι εσύ κι εγώ είμαι εγώ. Εγώ που έχω περάσει αυτό το στάδιο κι είναι το σπίτι μου άδειο, βγαίνω νύχτα, κοιμάμαι πρωί. Κι εσύ που στα στραβλέπεις μόνο ζώδια και της καρδιάς τα επεισόδια, προτιμάς να τα δεις στην τύχη. Εγώ περάσει αυτό το στάδιο κι είναι το σπίτι μου άδειο, βγαίνω νύχτα, κοιμάμαι πρωί. Κι εσύ που στα στραβλέπεις μόνο ζώδιο και της καρδιάς τα επεισόδια, προτιμάς να τα δεις στην TV. Εγώ που έχω περάσει αυτό το στάδιο, βγαίνω νύχτα, κοιμάμαι πρωί. Και εσύ στα αστέρια βλέπεις μόνο ζώδια και της καρδιάς τα επεισόδια, προτιμάς να τα δεις την τύχη. Εγώ που έχω περάσει αυτό το στάδιο. Κοίτα τώρα πώς θα καταφέρεις να μας αλλάξεις τόσο πολύ, τόσο πολύ. Σίγουρα από αυτό που ακούγαμε νωρίτερα δεν είμαστε τόσο κοντά στην επόμενη σφαίρα. Και τι είναι αυτό δηλαδή? Αυτό τώρα, λοιπόν, άκου τι είναι. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι το οποίο είπα την πρώτη φορά που σηκώθηκα να τραγουδήσω προς τον κόσμο. Θα μου πεις, φίλε, εσύ αυτό το κομμάτι? Ναι, εγώ αυτό το κομμάτι. Ήταν το πρώτο κομμάτι που πήγα να πω μπροστά σε κόσμο. Στην Αγγλία, στο Μάντσεστερ, εκεί που ήμουν φοιτητής. Είπε, εντάξει, με ξέρανε όλοι εκεί πέρα. Ο Ερμής παίζει κιθάρα και ο Ερμής τραγουδάει και κάνει και ράνει και αυτά. Εγώ δεν είχα παίξει κόσμο μπροστά, είχα παίξει μόνο σε παρέες. Βγάζω ένα τεράστιο πανό που γράφει «Γιατί». δεν ξέρω. Με σπρώξανε. Κάποια στιγμή ήταν αργά το βράδυ, είχαμε πιει. Και μου είναι ένας φίλος μου, Άγγελος, δεν θυμάμαι, και ο Νίκος, κάτι φίλοι μου παλιοί, ας πούμε, με σπρώξανε, μου λέει, πήγαινε να τραγουδήσεις. Πήγαινε. Πήγαινε στη σκηνή. Ήτανε στη σκηνή που λες, που εκεί ο Γιάννης που είχε το μαγαζί με κανένα δυο άλλα παιδιά, ας πούμε, τον Γιώργο και δεν ξέρω τον Νίκο. Και παίζανε ντραγκαντρούκα, ξέρεις, κιθάρες αυτό, ο Νίκος ο μπουζούκι, αυτά, ηλεκτρικές ήταν αυτά. Και ανεβαίνω πάνω, παίζανε λαϊκά εκείνη την ώρα, μάλλον λαϊκό, όχι λαϊκά, δηλαδή. Ανέβασα το τραπέζι μου, πέθανε λαϊκό έντεχνα, ξέρω εγώ, ας πούμε, και μου λέει, ψήκω. Και πάω εκεί και λέω το κομμάτι, ξέρετε αυτό? Ναι, πάμε. Και το είπα. Τέρμα στο άγχος. Καλά, εντάξει, καταλαβαίνεις τώρα, πρώτη φορά που σηκώνεσαι σε σκηνή, ας πούμε, και έχεις και από κάτω και σε κοιτάνε και λένε, τι είναι αυτός τώρα, ποιος είναι αυτός. Και κάθομαι και τραγουδάω, δεν ξέρω αν ακουγόμουν να κάνει, δηλαδή, δεν ξέρω τι. Τρελό άγχος. Υδρωμένες παλάμες κλπ. Και πώς ήταν μετά? Όταν τελείωσε το κομμάτι. Όταν τελείωσα, ήρθε ο Γιάννης από τη. Άκου το αστείο. Ήτανε Μάιος. Και τελειώναμε εμείς. Ή Ιούνιος, ξέρω εγώ. Ήταν από τα τελευταία live του τότε μαγαζιού που λεγόταν Μύκονος, η ελληνική καφετέρια του Μάντσεστερ. Λοιπόν, μιλάμε εν έτη τώρα 1999, έτσι, αν έχεις το Θεό σου. Λοιπόν. Και μου λέει, ο Γιάννης που είχε το μαγαζί, μου λέει, φιλαράκο, είσαι πολύ καλός. Λέω, άντε. Σώπα. Μου λέει, όταν έρθεις τον Σεπτέμβριο πάλι, γιατί τελειώναμε τη χρονιά, όταν έρθεις τον Σεπτέμβριο πάλι, έλα να με βρεις. Και όντως πήγα, μου λέει, παίξε κάτι να σε ακούσω ξανά. Του παίξα κάτι, ξέρω εγώ, εκεί πέρα, και ξεκίνησα, και εκεί πέρα σε αυτό το μαγαζί έπαιξα 3-4 χρόνια. Είδες μια αφορμή τι κάνει? Καλά, ναι, εντάξει. Μπράβο, μπράβο, πολύ. Ναι, ναι. Θέλω τα μάτια να τα ξεχάσω, Νίκος Νομικός. Ακριβώς. Τα μάτια δεν ξεχνιούνται και δεν ξεχνούν. Αντανακλούν την ψυχή μας και εκείνα με τη σειρά τους βλέπουν άλλες ψυχές τριγύρω. Αναρωτιούνται αν είναι εύκολο να αλλάξεις μια ψυχή, λέει το τραγούδι. Mm-hmm. Πρέπει να αλλάξεις μια ψυχή ή αποδεχόμαστε τον άλλον όπως ακριβώς τον γνωρίσαμε και τον ζούμε. Κοίταξε, όταν προσπαθείς να αλλάξεις τον άλλον, συνήθως σου γυρνάει boomerang. Έχω την εντύπωση. Έτσι, δεν λέω ότι ξέρω την απάντηση σε αυτό που μου λες. Σου λέω σκέψεις. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά, όταν αποδεχτείς τον άλλον και εκείνος αποδεχτεί εσένα, νομίζω ότι έτσι κρατάς μια ισορροπία. Δεν μπορείς να αλλάξεις τον άλλον. Ο άλλος από μόνος του θα αλλάξει αν θέλει. Καταλαβες. Γιατί η ζωή του θα τον οδηγήσει να αλλάξει, γιατί πρέπει να αλλάξει, γιατί αυτό, οτιδήποτε, όπως το σκεφτεί. Γιατί άμα πας να τον αλλάξει, τότε γιατί τον αποδέχτηκε στην αρχή. Σου γυρνάει boomerang, νομίζω. Απλά σου γυρνάει boomerang. Δεν έχει το αποτέλεσμα που θες. Χαστού για να μου δίνουν εμένα που έμαθα να δίνω μια ζωή. Και όταν μένω μόνος μου στοιχηματίζω αν είναι εύκολο να αλλάξεις μια ψυχή. Δεν θέλω τίποτα να αλλάξω, δεν θέλω κάτι να σκεφτώ. Θέλω τα μάτια της να τα ξεχάσω, πρώτου στα αλήθεια τρελαθώ. Θέλω τα μάτια της να τα ξεχάσω, πρώτου στα αλήθεια τρελαθώ. Δεν θέλω τίποτα να αλλάξω, δεν θέλω κάτι να σκεφτώ. Να τα ξεχάσω, πρώτου στα αλήθεια τρελαθώ. Θέλω τα μάτια της να τα ξεχάσω, πρώτου στα αλήθεια τρελαθώ. Για τους ντροπαλούς ακροατές δίπλα στον player του σταθμού. Μπορείτε να μας στείλετε το δικό σας μήνυμα, αφιερώσεις, καλησπέρες. Και σελίδα μας στο Facebook, Δέος ο Νέα, Radio Music Heaven. Στην παρέα μας, ο Ερμής Χατζηστρατής, μέχρι και τις 10. Με το δικό του 12ο κερμί έχουμε φτάσει ήδη στην 6η σφαίρα και βλέπω το Σταύρο Κουγιουμτζή να έρχεται σιγά σιγά στο προσκήνιο. Μεγάλο κομμάτι. Τεράστιο κεφάλαιο Κουγιουμτζής στην ελληνική μουσική, όχι στο δικό μου 12ο. Δηλαδή, εντάξει, εγώ το έβαλα το κομμάτι που θα ακούσουμε, ας πούμε, τώρα. Τώρα θα το βάλεις. Λοιπόν, το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα είναι για μένα, αν μπορεί... Εντάξει, τώρα σουρεαλιστικό τώρα αυτό που θα πω. Αν θα μπορούσες να διαλέξεις τα 10 πιο σπουδαία κομμάτια της ελληνικής δισκογραφίας, ας πούμε, για μένα αυτό θα ήταν σίγουρα ένα από τα 10 καλύτερα κομμάτια που γραφτήκανε ποτέ στην Ελλάδα, ας πούμε. Για ποιο λόγο το έβαλα στο 12ο; Γιατί είναι το κομμάτι το οποίο σε πείθει 100% ότι η μουσική με έναν στίχο ο οποίος είναι απλούστατος, δεν χρειάζεται να είναι τύπου Δελιβοριάς, γράφουμε 500 ράδες εγώ το τραγούδι, που μου αρέσει ο Δελιβοριάς, έτσι. Η απλότητα του στίχου δεν πάω να περιγράψω, αυτή η μουσική του Κουγιουμτζή που δεν ξέρω, σαν να βάζει το χέρι του και να κουμπάει μες στην καρδιά μου είναι αυτός ο άνθρωπος. Το αποτέλεσμα είναι ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια που έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Απλά είναι ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να με κάνει να κλάψω. Πλέον μόνο με Κουγιουμτζή μπορώ να κλάψω. Δεν μπορώ να κλάψω με τίποτα άλλο. Και για ποιο κομμάτι μιλάμε τελικά; Είναι το «Μη μου θυμώνεις μάτια μου», με την πρώτη εκτέλεση μου, την Νταλάρα, ας πούμε. Εγώ, εντάξει, είμαι και νταλαρικός, βέβαια, να το πω. Δηλαδή, εντάξει, δεν ξέρω. Μ' αρέσει ο Νταλάρας, πάντα μου άρεσε, ο καλλιτέχνης. Νομίζω ότι είναι, ξαναλέω, τελεία, είναι από τα πιο σπουδαία κομμάτια που έχω ακούσει στη ζωή μου και που θα ακούσω ποτέ. Θέλω να μου πεις κάποιο στοιχείο, κάποιο χαρακτηριστικό που λείπει από τη σημερινή μουσική και σε θυμώνει. Αχ, θα σου πω ποιο είναι, γιατί το κάθισα και το σκέφτηκα πριν από κάποια χρόνια και λέω τι γίνεται, γιατί πώς έχει αλλάξει σήμερα, πώς έχει διαμορφωθεί η σκηνή. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, προσπαθούμε όλοι κάπου... Όχι να βγάλουμε το χιτάκι. Προσπαθούμε όλοι κάπου λίγο, ξέρεις, αυτόν τον καιρό που ζούμε, αυτό που ζούμε. Όλοι ξέρουμε τι ζούμε, μην τα λέμε πάλι, έτσι. Λοιπόν, όλοι ξέρουμε τι περνάμε και πόσο ζώρικα περνάμε. Προσπαθούμε τέλος πάντων εμείς στη μουσική να κάνουμε τον άλλο να ξεχαστεί. Να του πούμε, έλα ρε αδερφέ, να μαζί στο live ή να άκου το δίσκο μας, το κομμάτι μας, έστω τέλος πάντων στο YouTube, οπουδήποτε θέλεις να το ακούσεις, να το αγοράσεις, να το κατεβάσεις, να το κάνεις οτιδήποτε. Άκουτο το κομμάτι, ας πούμε, και έτσι για 3 λεπτά να ξεχαστείς. Έχει χαθεί το να προβληματιστείς. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ναι, ας πούμε, άσε με να μπω, ας πούμε, του Κωστή Μαραβέγια, ας πούμε. Εγώ το λατρεύω, ρε παιδί μου. Αλλά, ξέρεις, κάπου δεν θα έπρεπε... Με όλο αυτό το πράγμα που βιώνουμε και που ζούμε, δεν θα έπρεπε, ρε παιδάκι μου, να βγαίνει και ένα κομμάτι όπως είναι ο Φάνης των Κατσμιχαίων, που μιλάει για κάτι το οποίο το ζούμε καθημερινά. Υπάρχει στη ζωή, η ιστορία του Φάνη είναι πραγματική, εξάλλου, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Είναι πραγματική. Λοιπόν, για ποιο λόγο, ρε παιδάκι μου, να μην μπορούμε να βγάλουμε και ένα τραγούδι σαν το Φάνη, ας πούμε, και να παίζεται; Θα μου πεις τώρα μετά αν θα παίζεται. Μπορεί να βγαίνουν αυτά τα κομμάτια, αλλά δεν παίζονται. Ναι, τι να σου πω. Ξέρω εγώ. Νομίζω ότι αυτό είναι που με θυμώνει τόσο πολύ. Ότι γιατί ρε εσύ κάποτε, δηλαδή, γινότανε αυτό το πράγμα, έβγαινε ένα κομμάτι σαν το Φάνη, παίζότανε στα ραδιόφωνα, ακουγότανε από τον κόσμο και ακόμα το ξέρουμε και τώρα σήμερα να μην υπάρχει χώρος για το κοινωνικό τραγούδι. Δεν σου λέω για το πολιτικό, γιατί με την πολιτική λίγο, κάπως λίγο θυμώσαμε όλοι. Αλλά για ποιο λόγο αυτό το κοινωνικό τραγούδι να μην μπορεί να ακουστεί; ή τουλάχιστον να μην υποστηρίζεται, ή τουλάχιστον να εκπαιδεύσαν τον κόσμο από τα ραδιόφωνα να μην ακούει κοινωνικό τραγούδι, αλλά να ακούει άλλου είδους κομμάτια. Σου λέω με απόλυτο σεβασμό σε όλα τα κομμάτια που βγαίνουν, οποιοδήποτε, δεν με νοιάζει, με απόλυτο σεβασμό. Και στις προτιμήσεις του κόσμου, έτσι. Αλλά για ποιο λόγο δεν συνεχίσαμε να εκπαιδεύουμε και τη νεότερη γενιά να ακούσει κομμάτια όπως είναι ο Φάνης και να γράψει κομμάτια όπως είναι ο Φάνης. Κατάλαβες τώρα τι εννοώ? Μάλλον έχει περάσει περίοδος όπου η κοινωνία γενικότερα προβληματιζόταν και δεν δίνεται το έναυσμα στους δημιουργούς να το κάνουν αυτό, ίσως. Μπορεί. Δεν ξέρω. Και δεν ξέρω αν θα ξαναέρθει μια τέτοια περίοδος, να σου πω την αλήθεια. Δεν θέλω να σκέφτομαι μίζερα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, και νομίζω ότι όποιος σκέφτεται μίζερα, νομίζω ότι όλοι θέλουμε λίγο να το κάνουμε στην άκρη, γιατί δεν μπορούμε άλλη μιζέρια ούτως ή άλλως. Αλλά αυτό λείπει. Δεν έχεις και εσύ την εντύπωση ότι λείπει, ρε παιδί μου? Δηλαδή ζούμε τόσα πολλά. Απολύσεις, αυτά, όλα. Για ποιο λόγο ένα κομμάτι, ένα κοινωνικό κομμάτι? Δηλαδή, ναι, είναι για τα ναρκωτικά, ας πούμε, για τις φυλακές κλπ. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό. Δεν είναι στη ζωή μας. Τι είναι, δηλαδή, δεν μπαίνει ο κόσμος φυλακή? Δεν μπαίνουν με τα ναρκωτικά τα παιδιά? Δεν γίνονται αυτά που γίνονται στις φυλακές? Μα γίνονται καθημερινά. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, έτσι. Λοιπόν, για ποιο λόγο να μην μπορεί πλέον να γραφτεί ένα τραγούδι για αυτό το πράγμα? Για ποιο λόγο και να μην υποστηρίζεται από τα μέσα, από τους ανθρώπους της μουσικής, το να ακουστεί κάτι? Και θα μου πεις, εμείς και εμείς το βγάλαμε, ας πούμε, εμείς ως σαν παραγωγή. Ο κόσμος θα τα ακούσει? Νομίζω, ξαναλέω, ότι μάλλον δεν σταματήσανε να εκπαιδεύουν, εντός εισαγωγικών τώρα πάντα το εκπαιδεύουν, τον κόσμο με τέτοια κομμάτια. Ή, τι να σου πω, σταμάτησε ο κόσμος να τα ακούει? Τι να σου πω, δεν ξέρω. Αυτό λίγο με θυμώνει. Γιατί, δηλαδή, ωραία, για ποιο λόγο τριλαλή και τριλαλό, ας πούμε, και το άλλο να το γιώνουμε, ενώ είναι πραγματικό? Είναι σαν αυτό που λέμε, ξέρεις, με τα λαϊκά, ας πούμε. Δηλαδή λες, πόση καψούρα, ρε παιδάκι μου, αμάς μας πρίξατε, ας πούμε, και καλά. Γι' αυτό μείναν και αυτά τα τραγούδια παραπάνω, γιατί έχουν στιγματίσει μια συγκεκριμένη εποχή, μου φαίνεται. Ίσως έχει να κάνει με την εποχή. Τέλος πάντων, εντάξει. μου. Τώρα που θα σ' αφήσω και έλα για λίγο να σε δω, να σ' αποχαιρετήσω. Άνοιξω παραθύρι σου, ξάνθε βασίλικε μου, και με γλυκό χαμόγελο στείλω μια καλησπέρα στο Χρήστο που είχαμε πολύ καιρό να τον δούμε στους ακροατές, όπως και στο Γιώργο, στους Αμπελόκηπους που έχει συντονιστεί, καθώς και στον Ηλία, τον Metal City. Θέλω να κλείσουμε το πρώτο μέρος του Δωδεκάσφαιρου με ένα ακόμα τραγούδι από το δίσκο σου, Ερμή, το «Μου πες πώς θα έρθεις». Α, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι είναι, παρόλο που έτσι έχω ένα happy face και είμαι γενικότερα happy στη ζωή μου, όντως είμαι. Είναι το πιο ήρεμο. Είναι το κομμάτι που μου αρέσει περισσότερο. Αλήθεια, είναι έτσι πολύ, θα το έλεγες έτσι, μελαγχολία και λοιπά. Θα το έλεγες, ναι. Αλλά δεν ξέρω, μ' αρέσει. Μ' αρέσει έτσι το μινιμαλιστικό του ύφος και στυλ και πες το πως θες. Μια που μιλάμε για το δίσκο, έχουμε κάτι στα προσεχή σχέδια σε live? Επιφυλάσσομαι. Το ψήνουμε λοιπόν. Επιφυλάσσομαι, ψήνεται κάτι. Είναι στο φούρνο. Μπράβο, σε ναι. Χαμηλή φωτιά. Ας το, ξέρεις, σιγά σιγά αυτό. Μπράβο, θα το έχουμε στα, ναι, ναι, ναι, στα προσεχή, ναι, ναι, ναι, ναι. Κάτι όμορφο. Πες πως θα έρθεις, μα δεν έχεις φτάσει. Έχει πάει τρεις, αχ, με έχεις ξεχάσει. Μου πες πως θα έρθεις, που να είσαι τώρα. Μπορείς, έστω σε μια ώρα. Μου πες πως θα έρθεις, που να είσαι τώρα. Πες μου πως μπορείς, έστω σε μια ώρα. Πες μου πως θα έρθεις κι όλα θα θα έρθεις κι όλα θα είναι εντάξει. Χαλαρώστε λοιπόν και απολαύστε το show που πέφτει τον ουρανό. Ώρα για βόλτα. Να σας κάνω και μια βόλτα λοιπόν, να σας πάω σήμερα στο Hollywood Stage, στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης 289, στον Άγιο Δημήτριο. Εκεί θα συναντήσουμε τη Μαρία Ναματερού σε ένα πολύ όμορφο live στο Άκτης Μουσικής. Στο βιολί θα είναι ο Θεολόγος Μιχελής, στην κιθάρα και λάφτα ο Αλέξανδρος Καψοκαβάδης, ο Θόδωρος Κουέλης στο κοντραμπάσο και ο Δημήτρης Βαρελόπουλος στο λαούτο και στο μαντολίνο. Φιλική συμμετοχή θα είναι ο Βασίλης Λέκας και η Μάρθα Μεναχέμ. Εκεί θα είμαστε σήμερα μετά τις 10.30. Για μια όμορφη μουσική βραδιά. Και συνεχίζουμε με την 7η σφαίρα του Ερμή Χατζηστρατή. Ερμή, βγάλε ξηροκάρπια, βγάλε πασατέμπο. Έτσι. Τι έχουμε? Τι έχουμε? Τι έχουμε να ακούσουμε? Τι έχουμε να ακούσουμε? Γιατί εμείς βγάζουμε ξεροκάρπια πασατέμπο, αλλά... Τι εννοείς? Τι θα φάμε και θα ακούσουμε? Τι θα φάμε? Τι θα φάμε και ακούσουμε, αδερφέ? Ένα πολύ ωραίο λαδερό φαΐ. Δηλαδή? Φίλε, αυτά που λες εγώ τα ακούω, βρεσέ, δεν ξέρω τι λες. Είναι ο πασατέμπος για να περνάς την ώρα. Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Και κουνηθείτε τώρα και αυτά και... Διασκευούλα. Τα πάντα όλα. Διασκευούλα, φίλε, αλλά είναι μπαντάρα, τους έχω δει. Κάτσε να εξηγήσουμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε, η Mamba LD, ο πασατέμπος, εντάξει. Ναι. Τους ξέρετε όλοι, είναι μπαντάρα. Τους έχω δει να αλλάζουν θέσεις, να παίζουν ο ένας, ο μπασίστας να φεύγει, να παίρνει την κιθάρα, ο κιθαρίστας να παίρνει τον μπουζούκι, ο μπουζούκι να παίζει τα drums. Ο ντράμερ να παίζει το... Είναι απίστευτη. Είναι απίστευτη, είναι μπαντάρα. Νομίζω δικαιολογημένα είναι εκεί που είναι. Και απλούστατα αυτό το έβαλα διότι μ' αρέσει το στυλάκι τους πάρα πολύ. Αυτά τα μιξαρισμένα παλιά λαϊκά που κάνουν. Έχουν πολύ γούστο. Τα κάνουν με πολύ σεβασμό στο original υλικό. Με πολύ σεβασμό. Και αναδείξαν ένα κομμάτι το οποίο εμένα μου άρεσε ούτως ή άλλως εξ αρχής και μου αρέσει και τώρα έτσι όπως είναι. Και μου αρέσει και πολύ η κιθαριά που έχει βάλει μέσα ο τύπος ο κιθαρής. Μ' αρέσει όλο. Νομίζω είναι εξαιρετικό δείγμα δουλειάς. Γι' αυτό λοιπόν, πώς πέρασες την ώρα σου εκτός μουσικής, τρώγοντας ή μη πασατέμπο? Τώρα, πασατέμπος... Πασατέμπος είναι καλή φάση. Πού? Είναι καλή φάση όταν κάθεσαι στην τηλεόραση. Δεν καταλαβαίνεις πώς τον έχεις φάει μια σακούλα. Λες, τι έγινε ρε παιδιά. Είναι καλή δίαιτα. Πάρα πολύ. Όχι, εντάξει, έτρωγα πασατέμπο παλιά αρκετά. Πλάκα, πλάκα. Ο αδερφός μου τον ξεσκίζει τον πασατέμπο. Τον ξεσκίζει ο αδερφός μου. Πώς περνώ την ώρα μου? Τι εννοείς τώρα, σοβαρά? Πώς, τι κάνω, δηλαδή. Κοίτα στο... Κοίταξε, σε βλέπω και τρομάζω. Γιατί ξέρεις, όταν κλείνει το μικρόφωνο δεν είσαι τόσο σοβαρός. Το στόμα μου είναι ίσιο. Λοιπόν, στον ελεύθερο μου χρόνο. Να σου πω την αλήθεια, είμαι αρκετά busy. Προσπαθώ να κρατάω τον εαυτό μου busy, απασχολημένο. Οπότε όταν ελέγχω ελεύθερο χρόνο, προσπαθώ να δω κανέναν άνθρωπο που έχω να δω καιρό, γιατί αγαπάω τους ανθρώπους μου, τους φίλους μου, και προσπαθώ να τους βλέπω. Δεν τα καταφέρνω, το λέω, αλλά προσπαθώ. Καλό είναι αυτό, διαπροσωπικές σχέσεις. Ναι, ναι. Σε εξέλιξη. Είναι σημαντικό. κατάλαβα πως ήμουν άνιασε. Ο πάσα θέμω σου για να περνάει η ώρα. Και το κατάλαβα πως ήμουν άνιασε. Ο πάσα θέμω σου για να περνάει η ώρα. Και το κατάλαβα. Καλησπέρα στον Guitar Live που είχα να τον δω πολλά χρόνια κυριολεκτικά. Και πάμε να ακούσουμε κάτι ακόμα από το CD Ιστορίες Καθημερινής Τρέλας του Ερμή Χατζηστρατή, το οποίο ξεκίνησε, δεν κρατιέται. Έτσι, έτσι. Ποιο είναι? Ποιο? Refugee. Α, Refugee. Το Refugee το έχει γράψει μία πολύ, πολύ καινούρια στιχουργός, έτσι, η Βάσο η Καρβέλα, η οποία δεν έχει σχέση με τον Καρβέλα, έχει μία μακρινή σχέση με τον Καρβέλα. Το Νίκο του Καρβέλα, το τέτοιο, ναι. Πολύ μακρινή συγγένεια όμως. Ευτυχώς. Όχι, εντάξει, πλάκα. Έχει μια συγγένεια όμως. Είναι το μοναδικό, έτσι, ψηλό κοινωνικό πολιτικό κομμάτι που έχω, θα έλεγα. Όταν το είδα, λέω, θέλω να το γράψω αυτό, να του βάλω μουσική. Και του έβαλα μουσική και μ' αρέσει πολύ το αποτέλεσμα. Και πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα. Ξεκινάς να ανοίξεις δρόμο από το πουθενά. Οι επιτίδιοι σου παίρνουν όλα σου τα λεφτά. Στριμωγμένος ταξιδεύεις μέσα στην παγωνιά. Στην Ελλάδα φτάνεις μόνος για να βρεις δουλειά. Πόσους ανθρώπους άφησες στο σπίτι, στη δική τους φυλακή. Ψάχνεις να βρεις παράθυρο και ελπίδα, μήπως και κανείς σωθεί. Έμειναν πίσω στη φτωχή τους πατρίδα, έχουν τόσο κουραστεί. Εγκλωβισμένοι σ' ορατή παγίδα, τρώνε δανεικό ψωμί. Ονειρεύεσαι άλλη τύχη, τριγυρνάς και ψάχνεις σπίτι. Τη ψυχή σου ξετυλίγεις, στα παγκάκια καταλήγεις. Σε κάνεις προσευχή. χαθεί. Ξέφυγες απ' τη μιζέρια να βρεις προκοπή. Πως ανύποπτος βαδίζεις μέσα στη βροχή. Μια χωρέα εποχή μας δίνει εντολή. Και εσύ τώρα εδώ στη δύση έχεις πια χαθεί. Πόσους ανθρώπους άφησες στο σπίτι, στη δική τους φυλακή. Ψάχνεις να βρεις παράθυρο και πίδα, μήπως και κανείς σωθεί. Έμειναν πίσω στη φτωχή τους πατρίδα, έχουν τόσο κουραστεί. Εγκλωβισμένη σώρα την παγίδα, τρώνε δάνικο ψωμί. Ονειρεύες άλλη τύχη, τριγυρνάς και ψάχνεις σπίτι. Το κορμί σου ξεδιπλώνεις, στα παγκάλια μετανιώνεις. Ψάχνεις σπίτι, το κορμί σου ξεδιπλώνεις, στα παγκάκια μετανιώνεις. Ονειρεύες άλλη τύχη, τριγυρνάς και ψάχνεις σπίτι, το κορμί σου ξεδιπλώνεις, στα παγκάκια μετανιώνεις. Πάμε για μία ξένη σφαίρα, φίλτατε. Ναι, γιατί τόση ώρα ελληνικά παίζουμε, αν δεν κάνω λάθος. Είχαμε κάνει έτσι μια, ένα Λούι στην αρχή. Εντάξει, ένα Λούι, δείγμα. Ναι, εντάξει. Αυτό. Ο Λούι θα εξελληνοποιηθεί. Είπαμε. Έτσι. Ελληνοποιηθεί, ο Λούις, το λένε. Ο Λούις. Ο Λούις. Αλλά πάμε τώρα σε μια πολύ δυνατή σφαίρα. Ναι. Εντάξει, τώρα εδώ είναι τρελά, είναι ζωή, είναι για μένα ο δικός μου βασιλιάς του εναλλακτικού, ξέρω εγώ, ας πούμε, ο Μάνου Τσάο. Εντάξει, τι να σου πω, είπα να το πάω λίγο, να το παίξω λίγο διαφορετικό, αλλά λέω όχι, αυτό ρε φίλε θα βάλω, δεν είναι, το Μαλαβίδα θα βάλω. Και καλά έκανες. Σε τι τομείς της καθημερινότητας σου θεωρείς ότι κάνεις κακή ζωή και θες να τη βελτιώσεις? Αχ, ανοίγεις πληγές. Είμαι δυστυχώς τύπος ο οποίος περιγράφεται σαν μια κλασική λέξη. Είμαι νυχτοπούλη, ρε παιδί μου. Προσπαθώ να κοιμηθώ νωρίς, γιατί πρέπει να ξυπνήσω νωρίς και θα ξυπνήσω νωρίς, αλλά δεν θα έχω κοιμηθεί πολύ. Διότι είμαι τύπος ο οποίος δεν μπορεί να την πέσει, ρε παιδί μου, στις 11. Δεν μπορώ. Δεν γίνεται. Δεν μπορώ. Και λες την επόμενη μέρα, άντε, αύριο θα κοιμηθώ νωρίς. Και δεν γίνεται ποτέ. Όχι, δεν το λέω πια. Α, δεν το λες. Δεν το λέω πια. Παρατήσει. Δεν το έχω παρατήσει. Δηλαδή λέω, εντάξει, θα δω, ξέρω εγώ, θα κάτσω στην τηλεόραση ή θα κάτσω στο PC ή θα διαβάσω κάτι, δεν ξέρω. Αλλά θα κοιμηθώ αργά. Λέω, έλα, εντάξει, μόνο το έχω τώρα. Προσπάθησε να ξαπλώσει μια φορά με το ζόρι, νωρίς. Δεν παίρνει. Όχι, ούτε ύπνο δεν παίρνει, που λέει, θυμάσαι αυτό. Όχι, δεν ξέρεις τι, συχαίνομαι να κάθομαι στο κρεβάτι και να μην μπορώ να κοιμηθώ. Το συχαίνομαι. Δεν μπορώ. Ξέρετε τι μας απομένει, να ακούσουμε το τραγούδι. Έτσι. Porque trato yo también cuando tú me hablas toma un cabrón tana mía corazón está sufriendo tana mía por favor sufriendo malnutrición me estás dando Πού σε πάω τώρα? Πού με πας? Σε κάτι βασιλιάδες. Αχα. Κατάλαβα. Ποια σφαίρα λοιπόν, είναι αυτή? Αυτή η σφαίρα είναι το κομμάτι που για μένα την προσωπεύει περισσότερο το μοντέρνο ροκ, αν θέλεις. Δεν το βάλα γιατί είναι εμπορικό κομμάτι. Το βάλα γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο έτσι μου αρέσει και να το λέω και στα live μου κιόλας. Είναι το Sex on Fire των Kings of Leon. Γιατί το λέω ότι είναι το, για μένα το πιο αντιπροσωπευτικό κομμάτι του μοντέρνου ροκ? Γιατί μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο εκφράζονται μουσικά οι Kings of Leon. Δηλαδή δεν βάζουν πολύ βρώμικο στις κιθάρες τους. Η μία η κιθάρα από πίσω είναι, λίγο, είναι clean. Και απλά παίζουν λίγο με δικά τους μοτίβα, ας πούμε, και με δικό τους ύφος. Μ' αρέσει η φωνή, μου αρέσει αυτό το γρέζι. Δεν υπάρχει πολύ γρέζι, εγώ βάζω λίγο. Έτσι για έτσι, τη χαριτομανιά του. Αλλά μ' αρέσει γιατί ξέρεις, είναι αυτό που σου λέω. Πάντα δένει το παλιό με το καινούριο. Όταν βλέπω κάτι να δένει το παλιό με το καινούριο, εμένα με κερδίζει. Δεν πάω να σου εξηγήσω. Τι θα ρίχνει στη φωτιά λοιπόν να αναγεννηθεί από τις τάχτες του ως άλλος Φοίνικας? Κάτι να καεί ολοσχερός και να ξεκινήσει πάλι. Τώρα μπορώ να σε πάω σε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή η εύκολη απάντηση είναι να πεις να την πάρουμε την Ελλάδα, να την πετάξουμε, να την κάψουμε τελείως και να την πιάξουμε από την αρχή, πας και σωθούμε. Αλλά δεν ξέρω, δεν ξέρω. Και απ' την άλλη μπορεί να πεις ο Χάρι Πότερ, ας πούμε, γιατί ο Φοίνικας κάνει σε Χάρι Πότερ. Δεν ξέρω. Είναι δύσκολη η ερώτηση αυτή μου κάνεις. Δεν έχω κάτι να σου απαντήσω. Μάλλον προς την Ελλάδα είναι το πιο εύκολο πράγμα, αλλά εντάξει, δεν μπορείς να διαλύσεις όλα όπως πάει, όπως γίνεται τώρα αυτή η κατάσταση. Προσπαθούν να όντως να το διαλύσουν το πράγμα. Θα έλεγα ότι τουλάχιστον για να σου δώσω μια σύντομη απάντηση, γιατί δεν μπορώ να σου λέω τρεις ώρες για αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον να αλλάξουμε μια νοοτροπία εμείς και να προσπαθήσουμε να αναγεννήσουμε εμείς τον εαυτό μας και την Ελλάδα από αυτό που ζούμε, με μια πολύ πιο σωστή νοοτροπία. Να ξεκινήσουμε από εμάς λοιπόν, που είμαστε στη βάση. Από εμάς. Άρα οι ίδιοι δηλαδή. τίποτα στη ζωή μου ήσουν εσύ. Μια μελωδία όμορφη που φτιάξαμε μαζί. Σε είχα ερωτευτεί από την πρώτη στιγμή. Μα ντρεπόμουν να στο πω, ήμουν μικρό παιδί. Ήσουν η αγάπη μου και είχα τρελαθεί. Κάθε μέρα σχεδία να κάνω να είμαστε μαζί. Πρώτο χάραξα πορεία στη δική σου ματιά. Όσο μακριά κι αν βρίσκεσαι, σε νιώθω κοντά. Ποτέ μην αλλάξεις, μείνε όπως ήσουν παλιά. Αγάπη μου πρώτη, να χατίζεις τη σου αγκαλιά. Ποτέ μην αλλάξεις, μείνε όπως ήσουν παλιά. Αγάπη μου πρώτη, να χατίζεις τη σου αγκαλιά. Πόρτα σου λέγα στα αστέρια ψηλά. Ταξίδι μαγικό να πάμε δυο μας ξανά. Δροσερή μου φωτιά, δώσ' μου μια αγκαλιά. Δεν αντέχω μακριά σου, έχω πάθει ζημιά. Ήσουν το ξεμιάλισμα και βράδια πολλά. Με είχαν εγκλωβίσει τα δικά σου φιλιά. Αστροφώτης του ουρανέ, τι θησαυρώσεις εσύ. Έτσι σου λέγα και κύλαγε γλυκά η ζωή. Ποτέ μην αλλάξεις, μείνε όπως ήσουν παλιά. Αγάπη μου πρώτη, να χατίζεις τη σου αγκαλιά. Ποτέ μην αλλάξεις, μείνε όπως ήσουν παλιά. Αγάπη μου πρώτη, να χατίζεις τη σου αγκαλιά. Τι ακούμε εδώ, Ερμή? Εδώ ακούμε εμένα να κάνω την Τέμη. Και ποιος κάνει το μηδενιστή? Λοιπόν, το μηδενιστή τον κάνει ο Αποστολέας. Όχι ρε, έλα. Λοιπόν, είναι το πιο pop κομμάτι του δίσκου αυτό. Είναι το... πολύ ναι. Καλοκαιρινό. Το μην αλλάξεις, ναι, είναι καλοκαιρινό. Έπρεπε να έχει βγει καλοκαίρι βασικά αυτό, αλλά για κάποιο λόγο δεν είναι. Θα έχει κι άλλο καλοκαίρι. Ναι, μωρέ, εντάξει. Ελπίζω κάποια στιγμή να ακουστεί αυτό το κομματάκι, γιατί είναι αμαρτία, είναι πολύ ωραίο κομματάκι, μου αρέσει. Ήταν η προσπάθειά μου να κάνω την Τέμη. Είναι η Τέμη με μουσια. Το κομματάκι αυτό να σημειωθεί ότι το έχει μιξάρει ο Πρίτανης από τα Μισκούμπρια. Να του δώσουμε χαιρετίσματα που και να είναι εκεί έξω. Είναι μεγάλο παλικάρι ο Πρίτανης. Και θα λέω μεγάλο ενώ είναι και ψηλός, είναι κτίνος, είναι τεράστιος ο τύπος. Έτσι. Είναι ένα δίμετρο τεράστιο πράγμα. Αλλά είναι γλυκύτατος. Είναι φοβερό παιδί. Είναι φοβερό παιδί. Ο Αποστολέας, φιλάρα, μεγάλη φιλάρα. Πολύ ωραίος τυπάς, πολύ ντόμπρος, ωραίος αδερφός. Πολύ ωραία συνεργασία, τη χάρηκα πάρα πολύ. Τι να πω. Εγώ χάρη πάρα πολύ το επόμενο τραγούδι, το οποίο το ακούσαμε ως πρώτο single, αν θες, στο δίσκο, το Γινάτι, αυτό το μαράκι. Είναι το χιτάκι μου. Και το αγαπάμε σε αυτή την εκπομπή εδώ πέρα. Είναι το χιτάκι μου, βεβαίως. Και όχι μόνο εμείς. Για πες μας λίγο γι' αυτό πριν το ακούσουμε. Λοιπόν, αυτό εντάξει, έχω στα live μου τη λέω την ιστορία αυτή, αλλά τώρα θα την πω πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό το έγραψα στο δρόμο. Λοιπόν, δούλευα πολιτής, ήμουνα στην παραλιακή. Τέλος πάντων, έκανα κάτι σαν door to door, πες ας πούμε. Τα πρόγγιξα κάτω όλα, μέσα στην απελπισία μου, ξέρω εγώ. Παίρνω χαρτί και μολύβι, γιατί με τριβέλιζε η σκέψη του κομμάτιου. Και παίρνω χαρτί και μολύβι και το γράφω. Στον δρόμο. Πάω σπίτι, πιάνω την κιθάρα, γλάκα γλούκα, το βγάζω. Αυτό. Σαν τα καλά της δουλειάς. Ναι. Όταν τα βροντάς. Ναι. Μάλλον ναι. Και τα περισσότερα κομμάτια τα έχω γράψει νερό, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή δεν τα πολύ... Και τελικά πρέπει να είσαι σε συναισθηματική φόρτιση για να γράψεις κάτι. Γενικά, ο κόσμος. Όχι. Δεν είναι εκεί η έμπνευση, λες, Όχι. Να ανταριάζει κάτι μέσα σου. Όχι, το είπε και νομίζω άκουγα τον Περίδη και έλεγα ναι ρε φίλε, καλά το λες αυτό το πράγμα. Ακούω γενικά τις συνεντεύξεις των γνωστών και των σπουδαίων, ας πούμε, τα ακούω. Έλεγε ο Περίδης ότι άμα είσαι πολύ χαρούμενος ή άμα είσαι πολύ στεναχωρημένος, δεν μπορεί να γράψεις. Εντάξει, άμα είσαι από την επίρρεια, ναι, γράφεις καλά. Αλλά μάλλον. Αλλά όταν είμαι πολύ χαρούμενος δεν θέλω να πιάσω κιθάρα ρε παιδί μου, θέλω να χαρώ το ότι είμαι χαρούμενος, ξέρω. Ή όταν είμαι στεναχωρημένος ήθελα να κοπανίσω, ήθελα να κάποιον, δεν θέλω να γράψω μουσική. Αμάν αυτό γυνάτι σου. Αχ, τι να κάνω. We'll be right back. εβδομάδα καινούρια δουλειά. Μα πάντα η τσέπη μου δεν έχει λεφτά. Τι το θέλα μαλάκα στην Ελλάδα να έρθω. Να τρέχω όλη μέρα μήπως πάρω μισθό. Μπαίνω ξανά στο σπίτι. Σε βλέπω κάτι σου λείπει. Τα μαδάκια σου σαν με κοιτάζουν. Ένα κόμπο στο λαιμό μου ανεβάζουν. Και τι να σου πω μαράκι. Το δικό μου το γυνάτι. Να φύγω στην Αγγλία έπρεπε. Να διώξω τις έννοιες να κάνω κονέ. Και τι να σου πω μαράκι. Το δικό μου το γυνάτι. Να φύγω στην Αγγλία έπρεπε. Να διώξω τις έννοιες να κάνω κονέ. Στο δημόσιο να δουλεύω, να πηδάω και να γδέρνω. Να κάθομαι ξάπλα και να τρώω λεφτά. Να μην έχω ανάγκη το κάθε κέρατα. Να μοιράσω επιταγές, να χρωστάω σ' όποιον θες. Με τσιπ καγέν και τηλεόραση LCD. Να κάνω το μάγκα, να σπέρνω ταραχή. Και τι να σου πω μαράκι. Το δικό μου το γυνάτι. Να φύγω στην Αγγλία έπρεπε. Να διώξω τις έννοιες να κάνω κονέ. Και τι να σου πω μαράκι. Το δικό μου το γυνάτι. Να φύγω στην Αγγλία έπρεπε. Να διώξω τις έννοιες να κάνω κονέ. Αγγλία, Λονδίνο. Φίλε τον Μπαχ, πέρα από το βιζίτ, πάρα φοβερό. Τι Μπαχ και Μπαφ, ρε, Ισπανία ρε, καλύτερα. Και τι να σου πω μαράκι. Με έχει φάει το σαράκι. Θα δώσω μια στο πρώτο και θα φύγω. Θα σε πάρω και θα πάμε στο Λονδίνο. Και τι να σου πω μαράκι. Μ' έχει φάει το ζαράκι. Θα δώσω μια στο Φρόντο και θα φύγω. Θα σε πάρω και θα πάμε στο Λονδίνο. Radio Music Heaven, το δικό μας ραδιόφωνο. Λοιπόν, ο χρόνος περνάει τραγικά γρήγορα, αλλά παρόλα αυτά εμείς έχουμε φτάσει στη δέκατη σφαίρα. Ερμής Χατζηστρατής, με το δικό του δωδεκάσφαιρο και πάμε να ακούσουμε δύο αδέρφια τώρα. Καλά, εντάξει, αυτά τα αδέρφια εγώ στη ζωή μου τα τίμησα σε βαθμό που δεν πάει άλλο, δηλαδή. Εντάξει, μιλάμε για τους Κατσιμιχαίρες τώρα, εντάξει, να πω. Ό,τι και να πω είναι λίγο, έχω πάει σε, δεν ξέρω σε πόσες συναυλίες. Τα ξέρω όλα, διάβαζα ό,τι βγάζανε, άκουγα ό,τι βγάζανε, συνεντεύξεις, όλα, φωτογραφίες, στα περιοδικά, στο Δίφωνο πήγανε, άμα είχε τους Κατσιμιχαίρες πήγαινε και τα αγόραζα. Άφραγκος ήμουνα, πήγαινα και αγόραζα την παράλληλη δισκογραφία. Τι να πω, δηλαδή, εντάξει. Και από αυτή τη μεγάλη τους πορεία, εσύ διάλεξες ποιο? Κοίταξε, εγώ διάλεξα το πρώτο κομμάτι που άκουσα από τους Κατσιμιχαίρες. Το οποίο είναι, εντάξει, μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες μεν. Αλλά από την άλλη, ξέρεις τι έγινε, όταν άκουσα όλους τους δίσκους και τα μελοποιήματα, και τα ποίηματα, από τον πρώτο μέχρι το τελευταίο, τα λαϊκά τους, τα ροκ τους, τα αυτά τους, το ένα τους, το άλλο τους, ξαναγύρισα στο κομμάτι στην αρχή, γιατί, ρε παιδάκι μου, μου δημιουργεί μια νοσταλγία, ότι αχ, κοίτα τι ωραία τότε που τους ανακάλυπτα, τι ωραία που ένιωθα, ας πούμε. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο με τρελαίνει το πλήκτρο του. Ποιο? Το πλήκτρο του. Ποιο κομμάτι? Το πλήκτρο του. Λοιπόν, μιλάμε πάντα για το «Μη γυρίσεις», που αν δεν κάνω λάθος το έχει γράψει και η Βέτα Μπετίνη μαζί. Τι θυμάσαι τη Βέτα, Μπετίνη? Θυμάμαι τη Βέτα. Με το σ' αγαπάω, ρε βλάκα. Το θυμάσαι? Είσαι άνθρωπος που προσφεύγει και γυρίζει στο παρελθόν ή κοιτάς πάντα το μετά? Τι εννοείς? Δηλαδή, αν κάνεις, αν νοσταλγείς, αν θες να έχεις αναφορές στο παρελθόν, ότι τι ωραία που ήταν τότε και αχ, πώς θα είναι το αύριο. Δηλαδή, να υπάρχει μια ασφάλεια για το αύριο, αλλά να νιώθεις μια πιο μεγάλη σιγουριά στο παρελθόν και να το ανακαλείς. Όχι, κάπου στη μέση είναι, γιατί κανένα από τα δύο δεν μ' αρέσει, να σου πω την αλήθεια. Μ' αρέσει να κάνω αναδρομές στο παρελθόν. Με πιάνει νοσταλγία τρελή ώρες. Πω, πω, τι ωραία τότε που άκουγα πρώτη φορά το «Μη γυρίσεις», ξέρω εγώ, και ήμουν ερωτευμένος και πιτσιρικάς και δεν με νοιάζε τίποτα και μόνο τι θα φάμε και αυτά και πού θα κοιμηθούμε και πού θα πάμε και αυτά. Ναι, ωραία ήταν, εντάξει, αλλά ήμουν πιτσιρικάς. Μ' αρέσει να έχω αναφορές από το παρελθόν. Να ακούω, γιατί ξέρεις, και η ιστορία κάνει κύκλους. Δηλαδή, κάποιους ανθρώπους πολύ σπουδαίους που είναι σε αυτή τη δουλειά, ας πούμε, πολλά χρόνια, η Αλεξίου, η Γαλάνη, ο Παπακοσταντίνου, ο Νταλάρας, ξέρεις, αυτή, και η γενιά πιο μετά, η Κατσιμιχαίη, ο Πορτοκάλογλου, ο Μαχαιρίτσας, ξέρεις, όλοι. Λοιπόν, κάτι έχουν να πούνε και τους άκουγα πάντα και ξέρεις, πολλές φορές τα ακούω αυτά τα πράγματα και λέω, κοίτα να δεις, να, και σήμερα κάτι αντίστοιχο με άλλη μορφή, αλλά. Οπότε, ναι, μ' αρέσει να προσφεύγω στο παρελθόν για να μαθαίνω πράγματα για το μέλλον. Από την άλλη, όχι, δεν κολλάω απάνω στο παρελθόν. Α, τι ωραία που ήταν τότε, σήμερα είναι χάλια. Όχι, αυτό είναι μιζέρια, είναι ο πισοδρόμης. Πώς το λένε, τέλος πάντων, αυτό το πράγμα. Κοιτάς μόνο πίσω και δεν κοιτάς μπροστά, είναι κακό. Παίρνεις τα καλά από τα παλιά, παίρνεις τα καλά από το τώρα και φτιάχνεις το αύριο. Αυτό είναι. Τίποτα άλλο, τίποτα λιγότερο, τίποτα παραπάνω. Για θυμίσου καλά, μήπως έχεις χαθεί μέσα σε δρόμους που καίνε. Βάλε εσύ μια φωνή κι αν δεν είμαι εκεί, χάρη να μην με λένε. Δεν είναι η ανάγκη, δεν είναι η μοναξιά που εκεί θα με φέρει. Έχω αντέξει πολλά, δεν με ξέρεις καλά, κανείς δεν με ξέρει. Τίποτα μη ζητήσεις για ένα βράδυ, μη με χαραμίσεις. Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις για ένα βράδυ, μη με χαραμίσεις. Στη σκιά με τυφλώνει το φως, μ' αρρωσταίνουν οι λέξεις. Έχω βαρεθεί, δεν θέλω να εξηγώ, πρέπει εσύ να διαλέξεις. Όμως το λέω ξανά, μήπως έχεις χαθεί μέσα σε δρόμους που καίνε. Βάλε εσύ μια φωνή κι αν δεν είμαι εκεί, χάρη να μην με λένε. Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις για ένα βράδυ, μη με χαραμίσεις. Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις. γαμίσεις. Τι μας έχεις, τι μας έχεις. Ρε εσύ, τι ωραίο κομμάτι που να δω. Είναι τόσο γλυκός ο Chris Rea. Ναι, ναι, ναι. Είναι, δε, το ξέρεις εσύ. Προσωπικά θα ήθελα. δηλαδή γνωρίζεις κομμάτια του Chris Rea. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Κακός. Είναι ο τύπος, γράφει μουσική από το 70, από τα 70's. Δηλαδή εντάξει, late 70's, αλλά είναι τόσο, ξέρεις τη λέξη που λένε underrated και καλά, πώς είναι υποτιμημένος. Έχει και low profile άνθρωπος. Έχει πολύ low profile, αλλά ρε παιδί μου, ο άνθρωπος έπρεπε να είναι για μένα superstar. Είναι, δηλαδή θα έπρεπε να είναι, ξέρω εγώ, με το Sting, ξέρω εγώ, και το Knopfler, ξέρω εγώ, και όλες αυτές τις παλιές καραβάνες. Θα έπρεπε να είναι up there, ας πούμε, εκεί πάνω. Είναι απίστευτος. Άμα μου λήγες να κάνω ένα best of, ας πούμε, θα σου έλεγα είσαι τρελός. Θα σου κάνω 4 best of. Γιατί έχει κομματάρες. Μπορώ να σου πω σε κάθε δίσκο 2-3 κομμάτια τα οποία είναι απίστευτα και να τα ακούσεις οπωσδήποτε. Και δεν έχουν ακουστεί πολύ, σωστά. Και δεν τα ξέρει ο κόσμος. Δεν τα ξέρει καθόλου. Επέλεξα ένα από τα πιο γνωστά του, γιατί είπαμε, επέλεγα ένα από τα πιο άγνωστα, δεν θα το ξέρει ούτως ή άλλως κανένας. Αυτό νομίζω ότι το ξέρουν. Κάπου μπορεί να το έχει πάρει τα αυτή του. Μου αρέσει τόσο πολύ η φωνή του, τόσο πολύ τα πλήκτρα του, οι κιθαριές του, τα slide του. Γράφει τόσο όμορφα. Είναι το Josephine του Chris Rea. Άκου τώρα τι απορία μου γεννήθηκε. Έτσι. Άλλη μια γυναίκα γίνεται το επίκεντρο σε ένα τραγούδι, έτσι, η Josephine σε αυτή την περίπτωση, ναι, ναι. Και μάλιστα παίρνει και τον τίτλο του ονόματός της, όπως μόλις είπαμε. Γιατί ο άντρας είναι πιο συναισθηματικός και αφιερώνει δεκάδες τραγούδια σε γυναικεία ονόματα, ενώ οι γυναίκες στο δικό τους καημό τον παίρνουν πιο έμεσα. Δηλαδή τραγούδια για Κώστα δεν θα ακούσεις, για Βαγγέλη δεν θα ακούσεις. Ενώ θα ακούσεις Αχ Μαρία μου, Αχ Ελένη μου, Αχ Άννα μου, Κατερίνα μου. Γιατί δεν περνάνε αυτό που περνάμε εμείς στο look οι γυναίκες. Έλα μωρέ, εντάξει, μην το λες τώρα κι εσύ. Εγώ, εγώ τη γυναίκα την εκτιμώ πολύ και τη λατρεύω. Δεν εκδηλώνονται μάλλον τόσο πολύ. Αλλά εντάξει, ίσως, όχι ίσως, σίγουρα έχουν άλλο τρόπο να εκφράζονται από εμάς. Εμείς είμαστε και λίγο βουρ. Βουρ στο μπατσά, είμαστε λίγο πιο απλοί, σαν άντρες, κατάλαβες τώρα. Η γυναίκα το πάει λίγο μέσω λαμίας. Το ξέρεις, δηλαδή και εσύ άντρας. Δεν τα ξέρεις τι γυναίκα. Άλλα γρανάζια μες στο κεφάλι. Άλλη κατάσταση εντελώς. Η γυναίκα δεν θέλει να πει «Αχ Θανάση που είσαι, ξέρω εγώ και εγώ πεθαίνω». Ο άντρας μπορεί να γράψει «Αχ Μαρία, Στέλλα σ' αγαπάω, Τάκης». Σωστά. Που έλεγε Τουρκογιώργης. Ο άντρας θα το γράψει. Πάμε να ακούσουμε Chris Rea, Josephine, λίγο πριν το τέλος, πριν να ακολουθήσει η Μαρίτα με την εκπομπή «Γεύση από έρωτα». But I'm Έτσι με τη μουσική του Chris Ria θέλω να σε πάω στην τελευταία σφαίρα. Την έχουμε σαν χαλή. Και πρώτα θα σου κάνω την ερώτηση και μετά θα σε πάω στη σφαίρα και θα τη μάθουν και οι ακροατές ποια είναι αυτή. Okay. Θέλω να μου πεις, μάλλον θέλω να μας κάνεις μια βόλτα σε αγαπημένες γωνιές της Αθήνας που την κάνουν για σένα πιο όμορφη. Γωνιές, δηλαδή έτσι που σου αρέσει να κάνεις βόλτα, να βγαίνεις να, το βράδυ, οποιαδήποτε ώρα εννοείς. Ακριβώς, ακριβώς. Μένα μου αρέσει πλέον το κέντρο, μπορώ να πω. Καλά, δεν είναι ότι είμαι και ότι νυχτοπερπατάω ή κάνω πια πολύ. Μόνο για τη δουλειά βγαίνω, δεν βγαίνω πάρα πολύ. Αλλά μου αρέσει το κέντρο τα Σαββατοκύριακα. Πάρα πολύ. Γίνεται χαμός θα μου πεις, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Το βράδυ λες, ε? Και την μέρα. Η Τεχνόπολη, το πλατεία Αγίας Ειρήνης, το Μοναστηράκι, το Γκάζι, όλο, όλο, όλο, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι για να περπατάς πάρα πολύ όμορφα. Ανοίγει λίγο το μάτι σου. Είναι, έχει, είναι και το κέντρο του, του εναλλακτικού, ας πούμε, τώρα πια το κέντρο. Έχω την εντύπωση ότι γίνονται πιάτσες παντού, ας πούμε. Παντού, παντού δημιουργούνται μικρές πιστέκια, μικρές πράγματα. Είναι πολύ όμορφο. Και θα ανοίξει το μάτι μας περισσότερο τώρα με τα Χριστούγεννα, με το στολισμό. Καλά. Μα είναι και ένας βασικός λόγος για να πας στο κέντρο. Δηλαδή τώρα γίνεται χαμός και με τον κόσμο. Είναι πολύ ωραίο όλο αυτό με τα Χριστούγεννα. Εμένα μου αρέσει. Υπάρχουν άλλοι που δεν τους αρέσουν τα Χριστούγεννα. Τα μισούν, ξέρω εγώ. Εμένα μου αρέσουν τα Χριστούγεννα. Γιατί ρε αδερφέ να μην σ' αρέσουν. Δηλαδή, ξέρω εγώ. Ωραία είναι. Έχει λίγη χαρά. Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή μου αρέσουν. Εγώ το λέω ανοιχτά. Μου αρέσουν τα Χριστούγεννα, είναι καλή φάση. Και ελπίζω να αρέσουν σε όλους και να περνάμε πολύ ωραία, ρε παιδί μου. Και η τελευταία σου σφαίρα σε ποια πλατεία μας πάει? Ποια σφαίρα, πού, τι κάνουμε, πού? Του Βασίλη. Αμά. Μου το γύρισες εντελώς αλλιώς. Λοιπόν, εντάξει, σε αυτό είναι. Ναι, με αφόπλησες. Η αλήθεια είναι. Η τελευταία σφαίρα. Είναι η εφηβεία μου, ρε παιδί μου. Είναι αυτό το Βασίλη, ζούμε για να σε ακούμε. Καταλάβατε όλοι τώρα τι παίζει. Λοιπόν, λέω. Πρέπει να βάλω Παπακοσταντίνου, λέω. Εντάξει, πιτσιρικά στο ρακοπανιό μου εκεί στα γήπεδα δεν γίνεται, ας πούμε. Όλοι μας έχουμε κοπανθεί με Παπακοσταντίνου. Τι να βάλω, λέω. Εντάξει, απλό είναι. Βάλε το κομμάτι που θυμάσαι το τρελό headbanking, ας πούμε, με Παπακοσταντίνου. Από τα πιο ωραία του. Από τα πιο ωραία του κομμάτια, από τα πιο σκληρά και δυνατά του κομμάτια. Το έχει γράψει ο ίδιος. Το έχει γράψει ο ίδιος. Δεν είναι του μεσημέρι. Ας με το τσεκάρω. Αλλά νομίζω ότι το έχει γράψει ο ίδιος. Τσεκάρε το, γιατί δεν θυμάμαι. Ψήλου στα αυτιά. Μου βάζει μεσημέριδες στα αυτιά. Μεσημέριδες στα αυτιά, ναι. Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, anyway. Θυμάμαι ότι μου είχε κάνει εντύπωση το έχει γράψει ο ίδιος. Θα το κοιτάξουμε όσο εσείς απολαμβάνετε τη Βικτόρια. Στη Λεωφόρο συζητώ και στη Βικτόρια. Λίγο πριν κλείσουμε, ακριβώς αυτό. Κάνει μια ψυχρά απόψε που με αρρωσταίνει κι έχω χαθεί στις πολιτείας τα στενά. Εσύ κοιμάσαι σε μια θάλασσα φρισμένη κι εγώ βουλιάζω κάθε νύχτα στη στεριά. Αυτή η άνοιξη καθόλου δε μ' αγγίζει. Μου λέγες πέρσι τέτοιο βράδυ σκεφτική. Ύστερα άρχισε η ματιά σου να ραγίζει και σαν τραλός σε κυνηγούσα στη βροχή. Στη Λεωφόρο σε ζητώ και στη Βικτόρια και από το στέκι μας περνάω το παλιό. Ξέρεις καλά πως πια δεν έχω περιθώρια. Ξέρω καλά πως θα σαλτάρω αν δεν σε βρω. Με προκαλεί ευτυχωμένος. Μου λέει πως ψάχνει από κάπου να πιαστεί. Και εγώ ξεκάρβωτος μαζί και καρφωμένος. Του λέω με στυλ πως είναι όμορφη η ζωή. Ζητάει. Μα εγώ την ψάχνω απ' τα δεκαεννιά. Ψύχρα, εμείς προσπαθήσαμε να σας τη ζεστάρουμε τις δύο προηγούμενες ώρες εδώ στο αφιερωμένο εξαιρετικά, παρέα με τον Ερμή Χατζηστρατή, το δικό του δεκάσφαιρο και τις δικές του ιστορίες καθημερινής τρέλας. Πες ότι κάναμε headbanging τώρα και κάναμε headbanging και τα μαλλιά μας κουνήσουν από εδώ και από εκεί σαν διαφήμιση σαμπουάν και έτσι, όλα αυτά μαζί. Έτσι. Ερμή, θέλω να σε ευχαριστήσω. Εγώ. Ήταν δύο πολύ όμορφες ώρες που περάσαμε και θέλω να κλείσουμε με ένα ακόμα τραγούδι από το CD σου. Αχα. Ποιο θα είναι αυτό? Αχ, αυτό είναι ένα πολύ αγαπημένο του κόσμου. Αχ, αλήθεια, ε. Είναι αχ, πολύ αγαπημένο αχ, του τέλεια. Κόσμου. Αχ, τέλεια. Είναι ένα κομμάτι το οποίο το έχουν γράψει δύο πολύ καλοί μου φίλοι, ο Μάνος ο Μαρματάκης και ο Νίκος ο Πετρομιχελάτσης. Είπα τα πάω σωστά. Ο Μάνος ο Μαρματάκης και ο Νίκος ο Πετρομιχελάτσης. Από την Κρήτη. Δύο πολύ ευαίσθητοι κριτικοί, στίχους και μουσική. Και είπα κάποια στιγμή, ρε παιδιά, τι ωραίο κομμάτι θα μου το δώσει, θα το πω και εγώ στο δίσκο μου. Και μου λένε, πάρ το ρε μάνα να γουστάρεις, πάρ το να γουστάρουμε. Και κάθισα και το έφτιαξα και το είπα. Τα ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά, είναι φίλοι μου κολλητοί. Είναι πολύ καλά παιδιά. Και όποτε το παίζω live αρέσει και στον κόσμο. Και χαίρομαι πολύ γιατί είναι έτσι πολύ γλυκό κομμάτι. Πολύ όμορφο. Εμείς εδώ θα είμαστε, μαθαίνουμε νέα σου, να μας λες για τις εμφανίσεις. Θα σας λέω και θα σας ενημερώνω as soon as I know it, you know it. Να δώσουμε τη σκυτάλη αμέσως μετά στην Μαρίτα με τη γεύση από ερώτα για τις επόμενες δύο ώρες και εμείς να ενώσουμε για την επόμενη Παρασκευή. Ερμή, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και τα καλύτερα εύχομαι και στην παρέα του Music Heaven και να πω και εγώ χρόνια πολλά στη Στέλλα που το σκέφτομαι τόση ώρα και το έχω ξεχάσει 15 φορές. Και να είστε καλά παιδιά, καλή συνέχεια σε όλους. Καλό βράδυ σε όλους. Δεν τη βρίσκω την άκρη μέσα ένα μωρό μου. Από το γέλιο στο δάκρυ μοιάζει η ζωή μου με ταινία τρόμου. Τα δικά μου δικά σου και τα δικά σου και πάλι. Δεν τη βρίσκω την άκρη. Έχεις κάνει τη ζωή μου χάλι. Έχεις κάνει τη ζωή μου χάλι. Κι εσύ στη γωνία γελάς με πόνειρό μου τράκι. Ορκίζεσαι πως μ' αγαπάς, μα φεύγεις το βραδάκι. Μουσική. δουλειά. Ανάσα δε μου έχει μείνει και θα έρθω να στο πω, μωρό μου. Μου έχεις κάνει τη ζωή πατίνη. Μου έχεις κάνει τη ζωή πατίνη. Κι εσύ με θλιμμένο μου τράκι ρωτάς αν σ' αγαπάω ακόμα λιγάκι. Συγγνώμη με φιλιά μου ζητάς, μα φεύγεις το βραδάκι. Ξανά. Και την άκρη σου δεν βρίσκω ακόμα. Όμως τα παιχνίδια σου αυτά δίνουν στη ζωή μου κάθε χρώμα. Δίνουν στη ζωή μου κάθε χρώμα. Και εσύ στη γωνία γελάς με πόνειρό μου τράκι. Ορκίζεσαι πως μ' αγαπάς κι ας φεύγεις το βραδάκι. Και εσύ στη γωνία γελάς με πόνειρό μου τράκι. Ορκίζεσαι πως μ' αγαπάς κι ας φεύγεις το βραδάκι. Κι ας φεύγεις το βραδάκι. Μα φεύγεις το βραδάκι.